สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู166ตอนมิดไนท์นะครับพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้เราบอกท่านหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้าเขาจึงจะลุกหยิบให้ตามที่เขาต้องการเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องครับอุปมาเรื่องมิตรสหายยามเที่ยงคืนผมใช้หัวข้อว่ามิดไนท์นะครับขณะที่พระเยซูเดินทางต่อไปเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูก็ทรงหยุดที่หมู่บ้านเบธานีเพื่อรับประทานอาหารพี่น้องครับท่านคงจำได้ว่าหมู่บ้านเบธานีนั้นเป็นบ้านของใครครับมารีและมาธานะครับมารีและมาธาซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นสาวกของพระเยซูที่สนิทสนมกับพระเยซูมากเมื่อพระเยซูจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับจะเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมื่อไหร่พระเยซูต้องแวะที่เบธานีครับเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนมารีมาธาและลาซารัสหลังจากที่พระเยซูอยู่ที่เบธานีไม่นานพระเยซูก็เสด็จไปอธิษฐานตามลำพังครับเป็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วสาวกของพระองค์ก็มาหาพระองค์และถามพระเยซูว่าจะอธิษฐานได้อย่างไรและนี่เป็นที่มาของคำอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงตรัสสอนแต่เป็นเวอร์ชันนะครับแต่เป็นเวอร์ชันของลูกานะครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานนั้นพระเยซูได้ยกอุปมาเรื่องนี้ขึ้นมาครับอุปมาเรื่องมิตรสหายยามมิดไนท์ครับอุปมาเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเป็นอย่างนี้ครับชายคนหนึ่งมีแขกมาหาในเวลาที่ดึกมากแล้วในคืนวันหนึ่งการที่เป็นเจ้าของบ้านของคนยิวนะครับเจ้าของบ้านเขาถือว่าเขาจะได้รับพรมากจะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลแขกแต่น่าสนใจนะครับว่าแขกที่มาหาเขาในยามมิดไนท์หรือกลางคืนนั้นเที่ยงคืนทำไมต้องเที่ยงคืนครับเพราะว่าเท็จจริงแล้วการเดินทางของคนในสมัยโบราณในแถบปาเลสไตน์ในแถบทะเลทรายนะครับเขาจะต้องเดินทางในเวลากลางคืนครับเขาจะต้องอาศัยดาวนะครับดาวที่จำเป็นที่สุดก็คือดาวเหนือครับเขาจะต้องอาศัยดวงจันทร์นะครับเพื่อที่จะบอกทิศนะครับเขาจะต้องอาศัยกลุ่มดาวต่างๆเพื่อที่จะเขาจะเดินได้ถูกทางถูกทิศครับทำไมเขาจะต้องเดินในเวลากลางคืนเพราะว่าเวลากลางคืนนั้นทะเลทรายจะเย็นนะครับถ้าเวลากลางวันทะเลทรายจะร้อนครับไม่สามารถเดินทางได้นะครับจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนยิวนะครับหรือคนในปาเลสไตน์นั้นเขาจะเดินทางในเวลากลางคืนครับปรากฏว่าแขกผู้เดินทางนี้ได้เดินทางมาหาท่านเจ้าของบ้านถึงตอนเที่ยงคืนพอดีครับเมื่อถึงตอนเที่ยงคืนเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านเจ้าภาพ จะต้องจัดการดูแลแขนของเขาให้ดีไม่เพียงแต่ดูแลแขนเท่านั้นนะครับสัตว์พาหนะของเขาเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยไม่ว่าเขาจะมาเวลาไหนก็ตามแต่ปรากฏว่าชายคนนี้น่าจะยากจนนะครับนะเพราะว่าเขาไม่มีขนมปังที่จะเลี้ยงแขกเลยในสมัยนั้นผู้คนจะทำขนมปังที่บ้านครับขนมปัง3ก้อนนั้นเป็นจำนวนปกติสำหรับคนหนึ่งที่จะรับประทานใน1มื้อนะครับขนมปังนั้นก็จะเป็นก้อนกลมๆเวลากินนะครับเขาจะต้องฉีกออกมาแล้วก็ใช้แขนช้อนกับจิ้มและตัดผักหรือจิ้มเนื้อจิ้มน้ำสตูนะครับแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้เจ้าของบ้านรู้ว่าเขาไม่มีขนมปังเหลือเขาก็เดินไปหาเพื่อนบ้านและขอยืมขนมปัง3ก้อนครับในข้อที่7นะครับคำพิบันทึกว่าเพื่อนบ้านบอกว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วและพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้พี่น้องครับในปาเลสไตน์นั้นบ้านที่นอนนะครับห้องนอนบ้านมีห้องนอนมีห้องเดียวครับโดยจะยกพื้นขึ้นต่างหากสำหรับนอนครอบครัวก็จะนอนบนเสื่อนะครับพวกเขาก็นอนเรียงต่อกันครับคนที่ตื่นขึ้นในตอนเที่ยงคืนจะต้องเดินข้ามสมาชิกในครอบครัวของเขาทั้งหมดครับเพื่อที่จะไปที่ประตูและเมื่อประตูปิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดประตูนะครับคนสมัยนั้นจะใส่สลักประตูในเวลากลางคืนเพื่อกันขโมยกันสับร้ายนะครับแล้วก็จะเปิดประตูก็ต้องเลื่อนไม้หรือแท่งเหล็กที่เป็นสลักประตูนะครับผ่านวงแหวนตรงบานประตูเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องสะดวกที่เขาจะทำตามคำร้องขอของเพื่อนบ้านที่ขอขนมปัง3ก้อนพี่น้องครับในคำอุปมานี้เรารู้ว่าในที่สุดแล้วนะครับยังไงก็ตามเพื่อนบ้านคนนี้ก็ตื่นขึ้นและหยิบสิ่งที่เขาต้องการให้ครับคำถามก็คือว่าพระเยซูต้องการสอนอะไรในคำอุปมานี้พระเยซูต้องการสอนอะไรในคำอุปมานี้ครับพี่น้องพระเยซูกำลังบอกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการอธิษฐานครับถ้าอ่านข้อที่9ถึงข้อที่13เนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาดูเหมือนว่าในข้อที่9นะครับเป็นคำสั่งครับนะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับเขามี3คำสั่งครับโดยที่3คำสั่งนั้นเกิดจากทำสัญญานะครับในข้อ10บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้นี่เหมือนดูเหมือนเป็นคำสัญญานะครับทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาพี่น้องครับมิตรสหายมาขอขนมปังเพื่อเลี้ยงแขกในเวลาเที่ยงคืนเป็นความต้องการที่จำเป็นจริงๆพระเยซูก็ทรงกล่าวถึงผู้ที่เป็นบิดานะครับในโลกและให้สิ่งที่ลูกๆของเขาต้องการได้ผู้ที่เป็นเพื่อนนะที่อยู่ในโลกก็สามารถที่จะให้สิ่งที่เพื่อนของเขาต้องการได้นะครับพระเยซูก็อธิบายต่อไปว่าคนที่เป็นคนบาปนั้นพ่อที่เป็นคนบาปนั้นยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ในข้อ11พระเยซูอธิบายว่าถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้ลูกเหรอถ้าลูกขอไข่จะเอาแมงป่องให้ลูกเหรอหรือว่าถ้าลูกขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้ลูกเหรอนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ใช้เป็นเหตุเป็นผลในการที่จะอธิบายถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาของเราบนสวรรค์พี่น้องครับจากข้อคัมภีร์ในตอนนี้เรื่องคำอุปมา Midnight ทำให้เราเห็นถึงบทเรียน3ประการในการอธิษฐานครับบทเรียนประการแรกก็คือว่าในภาษากรีกนะครับในภาษากรีกคำว่า persistence นะครับก็คือการอธิษฐานหรือการขอที่ไม่ยอมหยุดหรือใช้คำว่าขอแบบทีไปเรื่อยๆ นะครับขอแบบยืนหยัดยืนหยัดนะครับภาษากรีกนั้นใช้คำว่าอานายดีอันอานายดีอันซึ่งแปลว่าไม่อายครับเพราะวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าเวลาอธิษฐานขอครับพี่น้องครับเราต้องขอโดยที่ไม่มีความละอายพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องกล้าที่จะทูลขอเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอนครับนี่คือประการแรกเราจะต้องขออย่างที่ไม่อายนะครับประการที่สองก็คือว่าเราจะต้อง keep on praying นะครับ keep on knocking keep on searching นะครับหมายความว่าอะไรครับคำว่า keep on นี้ก็แปลว่าเราจะต้องไม่หยุดขอครับนะประการแรกเราต้องกล้าขอประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องขอต่อไปเรื่อยๆต้องไม่หยุดขอนะครับการไม่หยุดขอหรือขออยู่เรื่อยๆแสดงให้เห็นความรู้สึกเร่งด่วนฉุกเฉินความรู้สึกจำเป็นครับขณะที่พระเยซูบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดพระเยซูกำลังสั่งเราแต่ในขณะเดียวกันคำสั่งนั้นก็ตามมาด้วยคำสัญญาครับคำสัญญาว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาการที่เรา keep on นะครับ keep on หรือการที่เราทำอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนะครับแสดงว่านั่นเป็นความต้องการของเราจริงๆครับประการสุดท้ายครับการอธิษฐานของเราต้องมีเซนส์เรื่องของการคาดหวังหรือ expecting ครับการ expecting นะครับเรา expect อะไรครับเราคาดหวังอะไรคำตอบก็คือว่าเราคาดหวังที่จะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จครับในสิ่งที่เราทูลขอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตรวจสอบน้ำพระทัยของพระองค์เป็นหน้าที่ของผู้ที่ขอครับเพราะเรารู้ครับว่านี่คือความจำเป็นนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราไม่อายที่จะขอแต่เราในที่สุดนั้นต้อง expect บางสิ่งบางอย่างครับแปลว่าอะไรครับก็คือต้อง expect ให้น้ำพระทัยของพระเจ้าคาดหวังให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานะครับเพิ่มพีในข้อที่13สุดท้ายนี่นะครับสวยงามมากครับยิ่งกว่านั้นจะเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหน้าที่ทำอะไรของพระองค์ครับพระราชกิจของพระองค์ก็คือช่วยเหลือเราครับนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าการที่เราอธิษฐานนั้นเป็นสัญญาณนะครับหรือเป็นสิ่งที่กำลังทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนานะครับพัฒนาการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อมีอายุมากขึ้นพี่น้องเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการประสบความสำเร็จในงานใดงานหนึ่งครับเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้การช่วยเหลือของพระเจ้าตอนที่ยังหนุ่มๆสาวๆอยู่นั้นเรามีกำลังเรามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเป็นน้ำมือของเราเองเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองเป็นความสามารถของเราเองแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นพี่น้องเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับก็คือแท้จริงแล้วถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราทำไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนานะครับเซนส์หรือความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราปรารถนาให้น้ำมันไทยสำเร็จโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านรวมทั้งผมด้วยครับในการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนและพัฒนาการอธิษฐานของเราที่อธิษฐานวิงวอนต่อพระบิดาของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่เราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ในที่สุดอาเมน